Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Karel Gott a Johanka z Arku. Čau Karle. Já mám být Johanka? A... Ahoj. Čau. Tak co dneska? Dneska je pěkný den, už je trochu chládek oproti těm parnům, co byly, takže já jsem spokojený. Za sebe říkám, že dobrý. Takže elektriku už máš, jo? Protože teďka to bylo divoký u tebe, si říkal, že ve středu nebo kdy to bylo, takže celý den to nějak nejelo po té bouřce divoký. Tady ten náš okres bývalý byl postižený v podstatě jeden z nejvíc v Česku a nejela tady dost dlouho elektrika a do dneška tady všude ve městě jsou polámaný stromy, pár lidem to odneslo střechu, takže to, že mě to tady vyrazilo žaluzie z rámu, tak to je ještě jako docela malá škoda. Jo, takže jsi byl bez elektřiny, bez internetu, takže ani nevíš, co se stalo. A já vůbec nevím, která bije, no. Microsoft je zase v háji, nebo Nokia je v háji, a Windows Phone je v háji. To je takový tvoje oblíbený téma, tak bychom to je, mohli zdrobnout. Já, ne, jako, jak se zaměřuju na ten Microsoft, já pak nemám o čem jiným bych mluvil, takže jako jsem rád, že mluvíme o Microsoftu. Což asi někteří posluchači budou rádi. Takže k věci asi ne, bychom mohli jít. No asi pravděpodobně možná... Tak já myslím, že bys to teda mohl odstartovat tím, že řekneš, co se stalo včera. No, stala se velká věc. Šéf Microsoftu Satya Nadella oznámil další velké propouštění. Už loni vlastně propustili 18 000 lidí. Bylo to v souvislosti s tím, když pohltili mobilní divizi Nokia, tak říkali, že tam ty jednotlivé týmy, že se duplikujou a že prostě nepotřebují mít dva prostě marketingové experty na jednu práci. Prostě potřebovali to nějak protřídit, zredukovat. Takže jenom vlastně z Nokia odstranili 12,5 tisíce lidí. Teda když oni tu Nokia koupili, tak tam přišlo 32 tisíc lidí. Jako z Finska nebo z toho finského výrobce do Microsoftu. Takže v loni odstranili 12 tisíc lidí a letos propustí dalších necelých 8 tisíc. Převážně opět to má být z Nokia, protože zase Nadella říkal, že potřebuji jako restrukturalizovat a zjednodušovat a zefektivňovat a takový tady tyhle biznesové termity tam používal. No takže z Nokia už tam, pokud počítáme, že třeba těch 8 tisíc fakt jenom z té Nokia, protože říkal, že to má být hlavní, nebo hlavně to má postihnout tu jako divizi těch mobilů, tak prostě z Nokia už odejde asi 20 tisíc lidí minimálně. Takže už tam zbyde v podstatě 1/3 z toho, co si sebou vzali. Ale to není jediná zpráva. Microsoft zároveň oznámil, že tu akvizici Nokia, nebo tu Nokia odepíše. Což vlastně znamená, že Nokia nemá žádnou hodnotu. Oni loni koupili za 7 miliard něco a teďka vlastně tu, skoro tu stejnou částku tak si odepíšou, což vlastně jako znehodnotili Nokia. Prostě ta akvizice uznali, že to byla chyba, že to nemá žádnou cenu a že to byl obchod k ničemu. Já úplně. Si fakt myslím, že měli počkat v tomhletom bodě, že už jako... Jako hned po roce, právě. To je fakt jako překvapivý. Jako tam, když bychom teda něco přidali do toho pozadí nebo k tomu kontextu, tak tam jde o to, že Nadella byl jeden z lidí, který od začátku tu Nokia nechtěli. A on to bral jako chybu, nicméně tehdy to ještě, že to vyjednávání a to rozhodnutí padlo za Steva Ballmera. A tehdy ho přehlasovali, takže Microsoft koupil Nokia za šílený peníze. No vlastně zase tak šílený nejsou, už jsme viděli šílenější akvizice. Jako v kontextu jináčí akvizic, tak to bylo v pohodě, jako za Skype dali 8,5 miliardy. Že? A za tu Nokia, dali kolik, nikdo. Prosím tě? Ty 7,2 nebo no, tak nějak. Takže jako ono to zase tak hrozný svým způsobem nebylo. No a Nadella od té doby se dost tváří, že jako je takovej revoluční a no ne revoluční, ale prostě nebojí se dělat ty řezy, ty zákroky. Je to prostě chirurg, který odstraňuje z Microsoftu to, co nevydělává. Jo, dá se to takhle zjednodušit v podstatě. Je to takovej čistič, no. Ale on je podle mě takový trošku divný týpek, abych to řekl takhle prostě. On hodně se zaměřuje na ty biznisové věci a cloudy. A tu spotřebitelskou sféru podle mě chce tak trošku míjet, nebo prakticky to vzdává. No, ono se ti to nezdá. Ta první věc, Nadella je člověk v Microsoftu, který za prvý tam dělá teda strašně dlouho, je to, dá se říct, jeden z nejstarších zaměstnanců hodně dlouho. A on právě pochází z divize, která se zabývá těma firmní, nebo zabývala těma firmníma produktama, to znamená serverové věci, cloudové věci, to byl přesně on, jo, proto se ti tohleto jakoby nezdá. A druhá věc je ta, že Microsoftu, a to víme všichni, o tom se tady bavíme dnes a denně, Microsoftu se moc nedaří v tom spotřebitelském segmentu, respektive má několik těch svých dojných krav, který tak nějak jako víceméně furt nesou, byť třeba Windowsy jsou hodně v ohrožení z hlediska nějakých zisků a výnosů, ale budíš. Ale nedaří se Microsoftu vydělávat na telefonech, na tabletech a na těchhle z těch věcech. A proto jako je dost dobře možný, že z Microsoftu se postupně stane firma zaměřená opravdu jakoby na ten funkční biznis, to znamená na firmy. To jako Windowsy oni budou dělat nadále, tak řekněme, to je produkt, který ty spotřebitelé budou taky používat, ale pokud... Nebudou dělat nadále, ale na Dell. Ježiš, ty tvoje vtipy. No, takový vtipek. Moc vtipný to nebylo, si myslím, ale... Já vím, no. No. Ale je čtvrtek, já jsem unavený. Jo. No, už v minulosti se v Microsoftu podobná věc stala. Oni v roce 2007 koupili společnost Aquantiv, která se zabývala internetovou reklamou. A to byl taky vlastně průšvih jako hrom. Už v té době se kritizovalo, že prostě utratili hrozný balík, stálo to 6 miliard plus minus dolarů. A vlastně asi 5 let na to taky to odepsali ze zisku. Prostě řekli, a to prostě o Microsoftu víme, že prostě na internetu se mu nedaří, že tam neumí na tom vydělávat, takže si to taky odepsal, ale tam prostě byla lhůta jako 5 let, ale Nokia prostě odepíšou za rok. To se mi prostě nezdá rozumný, zvlášť když přihlídnu k tomu, že teďka chystají úplně nový Windowsy mobilní a je možný, že se jim podaří ten biznis trochu líp nakopnout. Je to taková jako strašně smíšená zpráva, neopovídej. No oni k tomu vlastně řekli, nebo Nadella k tomu řekl, že oni jako z Windows na mobilech stále počítají, že to je pro ně důležitý ekosystém, nebo chtějí z toho vybudovat ekosystém a že budou se, nebo že soustředí se na 3 různé segmenty, že budou prodávat nějaký levný telefony, jako mají ty různý 400-500 řady, protože to je nejúspěšnější, nejvíce to prodává a tady tímhle můžou získávat nějaký tržní podíl. Potom bude tam nějaká ta střední třída, pro to, kdo chtějí jako mít jako nějaký firemní mobily. A potom ten high-end konečně, na který jako čekáme, nějaký ty prostě Lumie 940 a podobně. Přijde ti tohle sdělení takový nějaký jako podezřelý, protože já jako teď si říkal, že budu dělat low-endy, střední třídu a high-endy a já tam jako nějak nevidím, co jiného by měli dělat. Tohle dělali, že? Ne, no tam jde spíš o to, že teďka těch low-endů nebo tý střední třídy, že mají hrozně moc a vlastně to, těžko se to od sebe odlišuje, několikrát jsme to už kritizovali snad i tady v podcastu. A chrlej tam prostě jeden model za druhým, který se ani tak moc neliší. Jo? A já si dokážu představit, že Microsoft teďka bude prodávat třeba jako z každý té třídy třeba 2 modely. No, což by bylo rozumný, že jo, popravdě řečeno. Teďka prostě mají tam snad, já nevím, jako 10 takových různých, jako od Lumie 430 až po 830, prostě podle mě není rozdíl tam v tom skoro žádný, kromě cenového. Já bych to trochu snížil, jako 830 ještě jako se relativně odlišuje, ale je pravda, že pak dál už to jako takový rozdíl není. A já myslím, že za poslední rok oni těch low-endů uvedli tak jako 10 nebo víc možná ještě, minimálně 10, jo. Takže to jsou šílený čísla. Je teda pravda, že oni uvádějí různý submodely, řekněme, že ne každý model se prodává na každém trhu, že jo? Takže něco třeba jenom v Ázii a tak, ale i tak toho je hodně, to o tom žádná. A pokud teda jako restrukturalizace znamená, že budou uvádět omezený, jako dostatečně kvalitní vzorek telefonů pro fanoušky, který si to chtějí koupit, tak jako já s tím v zásadě nemám problém. No, chtějí jít asi cestou Apple, protože Apple je vlastně jediný, který na těch mobilech pořádně vydělává a to oni chtějí. Prostě oni chtějí minimalizovat náklady a prostě ne maximalizovat zisk, ale mít vůbec nějaký zisk, protože když tu Nokia kupovali, tak Nokia, nebo tu mobilní divizi, když ji kupovali, tak ona byla ztrátová, ona prostě prodělávala. No prostě pro Nokia to byla jako taková koule u nohy, protože ten biznis, který měla tý nějaký tam mapy, nebo to budování infrastruktury, tak tohle jí vydělávalo, tohle jako díky tomu byli v plusu, ale ty telefony prostě na tom prodělávaly. A vlastně snad jako skoro všichni, nebo říká se, že skoro všichni výrobci prodělávají. Možná ještě Samsung tam jako něco málo vydělá, něco málo skončí v plusu. Já myslím, ale... že se říká, že 2 výrobci vydělávají a to je, nebo že jsou v plusu a to je Apple a Samsung, tuším, a nikdo jiný. No u toho Samsungu už to taky nebude tak horký. V téhle době ne, teďka nedávno ohlásili nějaký předběžný výsledky a nenaplnili úplně očekávání, byť se to teda týká Samsungu jako celku, ale i tak. No. Ale jako nevím, co oni od té akvizice Nokia čekali. Jak to chtěli nakopnout? Já to chápu, jakože Nokia dneska dělá jako přes 90% tržního podílu s Windows, s těma mobilníma Windows. Jako ale... možná, že plán byl to, co jsme viděli doteď, že jo? Protože co Microsoft koupil tu Nokia, tak vydával strašnou spoustu low-endů a možná, že tohle byla jejich strategie, protože oni věděli, že v tom low-endovém segmentu jsou docela silný, nebo relativně silný v porovnání s high-endem, tak možná, že tohle to byl ten plán. Ale jako úplně to nevyšlo. A oni získali, ale nezískali jako nějaký výrazný tržní podíl. Oni jim rostli, nebo oni ho spíš snížili. Jim rostly prodeje, ale zároveň Androidy a iPhony tak rostly rychleji, takže oni se jako ztráceli. V Americe se do dneška ten tržní podíl tenčí, než že by rostl. A všude jinde ve světě jako jsou trhy, kde to je slušný, ale... Mohou se spoléhat na Evropu no. nebo Ázii, ale jako Amerika je pro ně zabita. Totálně. Nevím, a to je nevím. Problém, protože Amerika je pro ně, dá se říct, hlavní trh, že jo? To jako ve chvíli, kdy v Americe máš ani ne 3% tržního podílu a klesáš, tak to je opravdu to je špatný. Takže i když třeba se jim daří v Evropě, tak tohle to pro ně bude silný, vždycky to bude silný argument. V Americe se nám nedaří s tímhle s tím. Já nevím, no tady je fakt možná problém v tom Nadellovi, že jako opravdu ten biznis nechtěl a nebál se to říct, ale jako je to fakt škoda. No Microsoft, když koupil Nokia, tak on vlastně to bylo dost brzo zaříznul, i nepropustil ty lidi, jak si říkal předtím. Zaříznul výrobu hloupých telefonů, zaříznul řadu Asha a zaříznul ty telefony s Androidem, což myslím, že nebyly Aši, že to se jmenovalo nějak Nokia X ty telefony, že tuším. Jo. Jo, takže jako z mýho pohledu tady udělali docela pár chytrých rozhodnutí, ale jestli je potřeba ten tým nějak zúžit, jako je otázka, kolik potřebuješ lidí na vývoj takového telefonu že, a na to, abys to prodal. Tak jestli dobře počítám, tak z té Nokia jim tam zbylo ještě tak jako nějakých 10 000 lidí, takže myslím si, že to je jako víc než já jako taky to na mě působí jako velký číslo. Samozřejmě nestojím v čele takové firmy, ale jako jo. Jako taky mám z toho takovej dost ambivalentní pocit, že na jednu stranu udělají takový rozhodnutí, že tu Nokia odepíšou, ale na druhou stranu prostě řeknou, že s tou platformou pořád počítají, že pořád chtějí sami vyrábět telefony, ale... To se trošku podle mě protiřečí, že sami jakoby sobě nevěří a ještě když víme, že Nadella jako asi 2 týdny předtím říkal, že se nebojí těžkých rozhodnutí a vlastně z toho vyplývalo, jako, že klidně prostě se na tu výrobu mobilů jednou můžou vykašlat, tak fakt moc nevím, co si o to myslet. Pokud se prostě těm desítkám nebude dařit na mobilech, tak prostě to zaříznou. Jo, to jako si myslím taky, jo. Jakože ty desítky to je taková poslední šance. Ale zase na druhou stranu ta mobilní edice Windows 10 poběží na malých tabletech. A ve chvíli, kdy to budou mít na malých tabletech, tak já si nejsem úplně jistý, jestli to teda zaříznou tu edici. Jo? To mi zase úplně nesedí třeba v tomhle tom. Je možný, že zaříznou výrobu vlastních telefonů a ponechají ty Windowsy, Windows 10 Mobile, ale zase na druhou stranu v těch telefonech to bude fakt problém, protože ty telefony skoro nikdo nedělá. Že? Nebo respektive po celém světě je dost takových menších výrobců, takže pokud nějaký telefon s Windows Phonem chceš, třeba dneska, tak si ho koupit můžeš. Ale hodně chybí na trhu ten high-end a jediný kromě Microsoftu, kdo dělal nějaký high-endy, tak v podstatě už pár let bylo jenom HTCčko. A HTCčko svůj poslední high-endový telefon, který prodává, což je ten One M8 nebo tak nějak, tak ten se prodává jenom v Americe u operátora Verizon, tuším. No Samsung taky představil nějaký takový lepší telefon, ale taky to bylo jenom u nějakého operátora, myslím, že snad jenom taky u toho. No a to je prostě problém, že jo. Že ty, když bydlíš v Evropě nebo v Česku speciálně, tak potom už jako bys neměl žádnou volbu a to je blbý. A víme, že už dneska ta situace není moc dobrá. Když si chceš koupit jako fakt dobrý telefon s Windows Phonem, tak jako opravdu musíš hodně přemýšlet. Jestli si koupíš Lumia 930, která už je ale taky rok stará a nemá glen screen a je strašně tlustá a ošklivá podle mě. No, rok stará, přes jako rok, no, přes prakticky rok a půl, jako možná už skoro dva roky. Ono to vychází z toho modelu Icon, který byl ještě pár měsíců předtím uvedený, takže ono... Ale do prodeje to šlo, myslím, nějak v červnu, nebo tak nějak, takže jakoby rok. No. Ale zase na druhou stranu, navzdory všem jako negativním věcem, víme, že teďka nový modely chystají. Dokonce se chystají nástupce těch právě těch high-endových telefonů, že chystá se nástupce tej 1520 a tej 1020, co měla ten špičkový foťák 40-megovej, takže minimálně jedna generace telefonů dobrých vznikne a bude. A otázka je, co dál. No oni tak samozřejmě nevsadí jenom ten hardware, ale jako velkým tématem bude i ten systém. Teďka víme, že na buildu představili nějaký nový vývojářský nástroje, takže by mohli ti vývojáři jednoduše portovat aplikace, které už vytvořili pro Android nebo iOS. A pokud by tady tohle udělali, tak prostě by se obohatil ten Windows Store o nějaký hodnotný aplikace. Na tohle by zase slyšeli ti uživatelé, kteří by si řekli, nebo kterým třeba brání přechod na tu platformu to, že právě tam ty aplikace nejsou, které oni chtějí používat. Nebo jsou, ale jsou zastaralí nebo úplně špatný. A tak pokud už by tam byli i ty lidi, tak by to zase přesvědčilo další vývojáře, přesvědčilo by to výrobce, kteří prostě na to kašlou. Microsoft se to vlastně teďka už roku rozdává ten systém. Už to ani nechce prodávat, ale jako komukoliv to jako rozdá, jako berte si to, nasaďte to místo Androidu. Tady je problém, že oni to prostě jinak neprodají, že jim už nic jiného nezbývá, než rozdávat zdarma systém, rozdávat zdarma co nejvíc nástrojů, poskytovat co nejvíc podpory, proto oni dělají spoustu třeba i akcí. A těm vývojářům platí, že, nebo platili v uplynulých letech za to, aby dělali aplikace. Ale zase na druhou stranu to vedlo k tomu, že vývojář udělal aplikaci, pak ji párkrát aktualizoval a pak ta aplikace umřela. Byla v tom storu, ale nebyla aktualizovaná. Takže prostě jako po roce, když vypadala furt stejně, byly tam ty stejné chyby a nikdo tam nepřidával funkce, tak to akorát všechny štvalo. Ten obchod, že byl a je v podstatě do dneška plný zombie aplikací, včetně Instagramu, což je asi jako nejslavnější příklad, který se dočkal tak 3 nebo 4 aktualizací, tam opravili víceméně chyby a od té doby ta aplikace jako se nikam neposunuje a to je opravdu smutný. Když můžeš snadno portovat aplikace z jiných platform, je to určitě plus a já myslím, že oni udělali všechno pro to, aby to bylo jako co nejméně bezproblémový i z pohledu uživatele. Tady vždycky byl takový strach, jakože ve chvíli, kdy začneš... Chtěl jsi říct co nejméně problémový, ne? Co nejméně bezproblémový. Jo, sorry, no, to jsem se samozřejmě ukec, ale tady jde o to, že pokud ta aplikace bude naportovaná blbě, bude tam slabý výkon, nebo třeba graficky to nebude sedět do toho systému, ovládání bude jiný než v tom systému, tak to nebude fungovat. Samozřejmě takový příklady už taky máme. Na druhou stranu, právě proto, aby to bylo jednoduchý, tak oni začali hodně používat hamburger menu, jo, takovou tu slavnou nabídku, která je nahoře vlevo, kde ten palec jakoby nemá moc přístup. Jo, takže oni se snaží fakt, aby ty aplikace šly portovat s co nejmenším množstvím práce. Na druhou stranu, já jako se strašně tohodle toho bojím, protože si říkám, ve chvíli, kdy ten systém bude vypadat stejně jako Android nebo iOS, tak jako fakt nemám důvod asi ten Windows Phone používat, že jo? Nebo bojím se, že takhle si to řekne hodně lidí. Ten důvod tam bude, protože asi si myslím, že spousta lidí přejde na ty desítky na desktopu, když už to tam bude zdarma, ti, co mají ty osmičky teďka, tak určitě přejdou, ti, co mají sedmičky, tak asi možná někteří také, protože je to tam bude furt otrhovat v tom hlavním panelu, tam to okýnko, že můžou aktualizovat zdarma, tak tady přes tady tohle to můžou nějak zkusit zahrát. To jedině. Prostě řeknou si ti lidi, jo, vlastně to je celkem pěkný systém, dobrý, na tom mobilu tomu dám šanci, nebo zvyknou si to používat, prostě naučí se zase tam dělat s těma dlaždicema něco. No, takže se tam ještě nějaký dlaždice zbydou do té doby, že? Ještě tam budou, no, ale jako ta logika nebo ten vzhled toho systému bude stejný, ty aplikace tam budou podobný. Jako pokud ty systémy, ale lze, pokud budou dobře propojený, jo? Pokud to nějak nezvořou, což je taky velká otázka. Ale jako doufejme, mají takovou jako opravdu poslední šanci. No, mi tak napadá, že tady je taková trošku paralela s tím, když Google koupil Motorola. Je to taky takový podobný příběh. Google nekoupil Motorola, ale proto, aby mu dělala telefony, i když taky pro něj pár udělala, vlastně restartovali tu značku. Ale Google ji koupil hlavně kvůli tomu, aby získal nějaký patenty, protože ten systém, který vyvíjí Android, tak prostě byl nebo kopíroval nápady z jiných systémů, z jiných softwarů a tím tohle chtěl nějak ochránit nebo chtěl si tam něco licencovat, aby zase mohl on jako si ty patenty vyměňovat navzájem a potom si tý Motorola nebo tý výroby samotný zbavili, že jo. Tu výrobu prodali Lenovo, pak tam byly ještě nějaký jiné divize, které taky se rozprodali a Microsoftu, teda Google zůstal jenom ten vlastně ty patenty a pak nějaký výzkumný tým, který tam dělá takový ty cool hračky. Ale Nokia nebo Microsoft, tak tam ten příběh byl trošku jinačí. Oni nepotřebovali patenty, protože Microsoft jich má dost. Vlastně ty patenty dokonce zůstaly ve Finsku, oni to myslím nekoupili všechno. Ale Microsoft vlastně potřeboval někoho, kdo pro něj bude dělat ten systém, že jo, exkluzivně. Kdo tu platformu nějak nakopne, kdo tomu dá tvář a prostě potřeboval jako hrát úplně jinačím, nebo ten motiv byl úplně jinačí, proč to koupili. Takže vlastně nevím, kde tam je ta paralela teďka. Tak to nevím, asi trošku. Je ta paralela v tom, že velký softwarový primární výrobce koupil nějaký hardware mobilní a úplně se to nevyvedlo, no prostě šlo to do kytek, že jo, jednoduše řečeno. Tak to je možná ta paralela. Jo, tak u toho Google to nešlo do kytek, oni prostě se toho zbavili. Tam myslím, že to byl hned jako od začátku důvod koupit a prostě vycucnout, co se dá a pak to jako hlavně prodat někde. Nebo draze prodat, vlastně taky na tom nestratili zase tak moc. No, já si ještě jsem si vzpomněl na to, že si pamatuju, že Microsoft svýho času čaroval trošku s číslama a pamatuju si, že za nějaký čtvrtletí, je to už nějaká doba naspátek, tak tvrdili, že vydělali myslím 700 milionů dolarů na těch Lumích. Ale teďka v dubnu Microsoft řekl, že na každém, nebo ne vlastně, on to neřekl, ale někdo to spočítal, že na každém mobilu ztrácejí zhruba 12 centů. To je teda ještě jako bez výdajů na reklamu, což nezní možná jako velký číslo, ale jako prostě hold není to zisk. No. Tam v tom zisku asi byli účetně, myslím, že jsem to psal někdy loni, někdy koncem loňského roku, že jsem o tom psal, o tu finanční zprávu. A jako něco v zisku tam byly. Dokonce jsem to dal snad i do titulku, že Microsoft vrátil Nokia zpátky do zisku. Ale nevím už, kolik to bylo přesně, ale myslím, že hned čtvrtletí na to, takže už zase se nějak propadly. V prvním čtvrtletí letos měli ztrátu 4 miliony dolarů na těch mobilech, no, takže ono. No a navzdory teda jako negativním věcem si fakt nemyslím, že to zaříznou hned. Rozhodně jako ten systém má jakoby problém v tom, že je to se vším propojený a třeba je tam i ta Cortana, že jo, to debitovalo na mobilech, teď to teda bude i v desktopech a jakoby je strašně těžký z tohohle toho vlaku vystoupit, nebo je hrozně těžký spíš si to představit, no, že udělají takový rozhodnutí. No minimálně oni garantují podporu softwarovou 18 měsíců nebo kolik, takže jako až do roku 2017, takže ta platforma jako bude určitě... No, jako dobře, a softwarová podpora, co to znamená, že to znamená záplaty. Jo, to prostě pokud ten systém bude neúspěšný, zaříznou to nějak, tak já si teda aspoň myslím, že to znamená to, že jako ten systém oficiálně podporovaný být může, ale maximálně vydají třeba nějaký update, kdyby bylo potřeba bezpečností. Ale už jako se to nikam dál nebude posouvat, podle mě. Mimochodem, ono to tak jako dopadlo, třeba když vydali Windows Phone 7.8, tak tenhle ten systém taky měl být ještě asi dva roky podporovaný, že jo, a mám pocit, že za tu dobu vyšla jediná aktualizace, která opravovala nějakou blbinu a jinak už samozřejmě na ten systém se ani nešáhlo. Ale že ani těch jako oprav nebylo moc, to je možná taky trošku takový překvapivý. To nikdo nepoužíval. No, tak... jako jo, no, ale proč by se tam ono to zase může být ten samý příběh, že se řekne, no, to nikdo nepoužívá, jako nazdar. Jinak teda ještě bychom mohli trochu přidat ke konci, než to tady uřízneme nebo zařízneme nějaký kontext. Už jsme říkali, že Nadella se nebojí dělat těžký rozhodnutí. On něco takového za prvý plácá od doby, co je v Microsoftu, za druhý se to o něm ví, že je docela drsnej. A za třetí teďka poslal dopis, není to zase tak dávno, zaměstnancům, kde teda jako jim tohleto řekl. On to byl motivační dopis, jo, ale na konci byla taková nenápadná větička, jakože prostě budeme podporovat biznisy, které rostou, jo, nebo něco v tomto smyslu a budeme muset dělat těžká rozhodnutí, pokud jde o jiné biznisy, které tak dobré nejsou a tak. A vlastně v souvislosti s tímhletím došlo v Microsoftu k další reorganizaci, nebo byl to vlastně takový začátek, vyšachovali tam ze hry další lidi a došlo k dalšímu slučování. My víme, že když už Nadella nastoupil, tak souběžně s tím se dělá nějaká reorganizace, tam se slučovaly divize, vznikl takový celkem jako logický uspořádání, bych řekl, logická struktura v té firmě, ale dá se říct, že už od té doby, od téhleté velké restrukturalizace, která byla kolik, dva roky, už to je skoro naspátek, rok až dva, no. Tak jakoby odcházeli takoví ti veteráni, jo, kteří tam byli celou dobu a kteří tam právě byli i s tím Sinovským, mimo jiné. Já jsem viděl, že ho zmíníš. No, já ho musím zmínit, že jo. Bruce Willise. Co máš proti Sinovskému? Ale vypadá jak Bruce Willise. No, tak jako jo, no, ale... A Bruce takový jeho bratr, no, trochu možná. No a od té doby teda ti lidi odchází a stalo se to i teďka. Odešel mimo jiné i ten Steven Elop. Lukáš o tom psal článek, tak si to můžete přečíst. A teďka teda... Odešla i Joe Harlow, která tam vedla vývoj, nebo starala se o vývoj těch mobilů. No, přesně tak. A kromě toho teda odešla spousta řadových zaměstnanců, ale Microsoft začal s těma odřezama ne u těch mobilů, ale začal jinde. Trochu možná překvapivě, nikdo to nečekal, ale oni prodali jako svůj mapový biznis, Uber, nebo jak se ta služba jmenuje, nebo čte se to? Uber. No, jsou to takový ty taxíky. No, taková ta náhrada taxíku, jak ve Francii to furt nějakým neprochází a taxikáři protestují. Je to prostě takový taxi 2.0, dá se říct, moderní taxi. No, no, no. No tak oni teďka s těma mapama svýma docela vsadili na tu Nokii, že jo? Ale zároveň to asi potvrzuje to, že oni to nebudou chtít koupit. Ne, určitě ne. To s... Jako ten teda Nokia, myslíme, jako tu její divizi. No, no, že... Ano, zase jiná spekulace, že se říká, že Nokia chce prodat Here Maps, ale tohle to je jednoznačné potvrzení, že o tohle to oni nemají zájem. Oni jako tu službu svojí mapovou, co je spojená s Bingem, nezrušej, akorát, že teda budou data nakupovat jinde, čili jako docela... Tak oni už teďka to je založený na tom hír, takže mi to zase nepřekvapuje. Jo, jasně, jasně. No. Spíš jsem jako čekal, že právě tohle, tady tohohle se nezbaví, že ty geolokační služby, mapy, že to je jako že v tom je docela velká budoucnost, že tady tohle budou chtít udržet, v tomhle budou chtít sílit, ale oni si toho zbaví. Právě to je zajímavý strašně, jak říkáš, je v tom budoucnost, každý, kdo má smartphone, tak používá mapy, že jo, z toho se stala... Jako když poprvé přišel iPhone, tak si myslím, že to nikdo moc neřešil, ale z těch map se opravdu vyprofilovala jedna z nejzákladnějších aplikací. Jo. To prostě chcou všichni, ale na druhou stranu se ukázalo, že ten biznis není jednoduchý, vydělávat na těch mapách taky není jednoduchý a ty to v podstatě nepotřebuješ. Tobě opravdu stačí, když si nakupuješ data od těch partnerů, kteří se na to zaměřují. A možná tohle byl ten problém, jo? Jakože Microsoft se chce zbavit biznisu, který nevydělávají třeba právě proto, že jakoby se jim dostatečně nevěnují. A myslím si, že takových biznisů je v Microsoftu docela dost. Jo? Mimo jiné třeba Xbox Music, o kterým víme v posledních dnech, že ho přejmenovali na Groove. Ale jako víme, že do Česka tato služba nepřišla a to, jak málo oni ji propagují nebo jak málo bojují na těch trzích, tak si myslím, že tohle by klidně mohla být další taková oběť, protože v zásadě ty tu službu nepotřebuješ. To je úplně stejný případ, jak ty mapy, ty uživatelé budou používat Spotify, protože už to stejně dělají, že jo, asi. Hele, Steam Groove, to je takový zajímavý, mi přijde, že to přejmenovali jen proto, aby se o tom začalo mluvit, no, jako to... teďka, když má Apple Music. Tak prostě chtěli říct, jo, my tady vlastně máme taky tu službu, tak jako... jako možný to je, no. Používejte no. to. Jako jo, proč ne? Ale jako myslím si, že pokud ta služba neuspěje, tak si myslím, že třeba do roka nebo do dvou taky asi oznámí, že ji zříznou, pokud se nestane nějaký zázrak. Jinak nevidím, jako nemají prostě důvod to mít, si myslím. No, vydělávat na to nemůžou, prostě na to můžou získávat jako popularitu nějaký ty platformy, ale ani Spotify, který je v tomhle oboru nejúspěšnější, tak prostě na tom nevydělává, že? No. Takže nějaký Xbox Music, který je omezený, nedostupný a vůbec. Tak... Ale zároveň víme, že prostě oni přes tuhle tu službu ani tu svou platformu neprodají, že prostě jim to nepomáhá, myslím si. Takže pápa. A pak ještě teda oznámili, že se zbavují reklamního biznisu a to prodávají AOL a v souvislosti s tím vlastně taky odejde z Microsoftu přes 1000 lidí. A to bylo taky takový, jako že ten jejich tržní podíl v těch reklamách se jim tenčil a prostě byl to nějaký biznis, kterýmu se moc nevěnovali, tak to taky prostě šlo do kytek. No a v zásadě asi je to dobře. No jako čekám, kdy zaříznou i Bing, kterým taky bude tak trošku ničemu možná. Ten časem. Bing byl ztrátový asi od doby, co vzniknul a teď nedávno bylo oficiálně potvrzený, že už je v zisku. Takže Bing nezaříznou, ale hlavně jako Bing je opravdu služba, že, jak jsme říkali, Xbox Music není důležitý, ale Bing je důležitý, prostě na Bingu. Samozřejmě potřebu to vyhledávání, potřebu všude, je na tom založená Cortana. To je hlavní to, Cortana na tom je založená a Bingu oni se fakt nezbaví. Jako Bing si myslím, že má u Microsoftu aspoň pár let zajištěnou budoucnost, pak se teda uvidí. Že? To jo, ale tady jde o to jenom... Prostě nepřenechat celý pole působnosti Google, protože kdyby šlo jenom o to, o ty čísla finanční, tak by to asi zařízli taky, protože... No určitě, no. Jo, jako... To jim prodělalo prostě tolik... Ono peněz, samozřejmě že... jsou faktory, který se nedají úplně vyčíslit, že jo, dost dobře. Není to všechno o účetních uzávěrkách, to je jasný. Ale na druhou stranu v Microsoftu si myslím, že to aspoň za doby Steve'a Ballmera opravdu fungovalo tak, že se udržovalo spousta biznisů právě proto, aby Microsoft měl nějakou páku, aby existovala nějaká konkurence. Ale ten Nadella to opravdu vidí jinak. Nadella chce za Microsoftu udělat prosperující firmu, která je zaměřená hlavně na ty svoje biznisy, které fungují, bude asi pravděpodobně míň experimentovat a bude se prostě zbavovat částí, které pro ní nedávají smysl. Takže a jako on tohle to Nadella si myslím už v posledních několika svých proslovech a jakože on vždycky má na nějaký té konferenci proslov úplně úžasný, nedá se to moc poslouchat, je to celkem nuda, ale aspoň to není moc dlouhý, jakože, protože on tam furt opakuje to samý a pořád slyšíš od nich, že jo, ty slova mobility a cloud, jo, cloud first, mobility first a takovýhle ty, jo, takže možná nás ještě čeká nějaký propouštění, teďka teda doufejme, že to je na nějakou dobu, na pár měsíců třeba aspoň zase uklidněný ta situace, ale je možný, že třeba za rok nebo za dva to bude Windows Phone, Xbox Music, možná i Xbox samotný by mohli zaříznout, nebo Surface třeba, jako těch biznisů potenciálně jako... Ten Xbox je podobný příklad jako Bing. Na tom taky nevydělávají, nebo myslím si, že jako málo. Jako udrží na tom samozřejmě dost, ale pokud jde o ten zisk, tak to tam bude minimální nebo vlastně ztrátovej. Ale prostě zase nechtějí to všechno nechat Sony, že jo? Nebo Nintendo. Ale mimochodem jako taková známka toho, že Xbox by mohl být další jako na ráně. Oni jakoby hrozně to, jak to říct slušně, no prostě prodrbali s tím Xboxem One. Protože Sony teďka nedávno oznámilo, že v Evropě aspoň na některých těch trzích mají 90% podíl, když srovnáváš ty nové konzole. A to jako víme, že ty prodejní čísla Xboxu One jsou podstatně horší než u toho PlayStationu dlouhodobě a furt se jim to jako nějak nedaří zvrátit tenhle ten trend. A nejhorší je, že to vypadá, že oni se ani nesnaží nějak moc. Teďka už nevím, kde jsem to zaznamenal, možná to bylo taky v nějakém podcastu, a tam právě někdo říkal, jako, že oni opravdu je znát, že třeba i v tom Česku speciálně vůbec jako neřeší marketing. Třeba, že za dobu Xboxu 360 to bylo úplně jiný. Jo. Takže vypadá to, že je to trh, o který jim moc nejde, respektive jde jim o to, aby se prosadili v Americe třeba. Jejich marketingem je, že dobrý produkt se prodá sám. Jo. Takže, a jako zatím to bohužel jako moc ne to, že jo. Nebo možná to není dobrý produkt, já nevím. No každopádně teda závěrem je, že Microsoft je teďka dost dynamická firma, pořád se mění. Není to jako za časů Balmera nebo Billa Gatese. Oni vlastně v té době Microsoft jenom rostl nebo se spíš rozšiřoval. Oni nic neukončovali, furt jenom rostli, přibírali, nakupovali, zvětšovali, ale moc do těch vnitřních struktur nesahali, nic nerušili, nic neukončili. No. Ale teďka to se mění, prostě, když Nadella je takový rázný chlapík a řekne, prostě tady tohle nevydělává nazdar, tak jo, no, jako akcionáři z toho asi mají radost, protože chce tu firmu udělat efektivní, chce, aby to vydělávalo co nejvíc, nebo aby prostě s minimálními náklady jako získali co nejvíc. Tak jako na jednu stranu je to dobrý, na druhou stranu pro fanoušky těch produktů, který půjdou do kytek, tak je to trošku smůla. Tak snad ty mobily aspoň vydrží chvilku, protože jako kdyby tady byl jenom iPhone a Android, tak to bude jako... Oni fakt jako zatím mají hodně důvodů, proč v tom biznisu zůstat, i když moc nevydělávají. Přece jenom, když pominu to, že by pro ně ty mobily nikdo jiný nedělal, tak pořád, že celý ten trh i s těma nositelnýma zařízeníma, že který ty hodinky, to všechno komunikuje, že zatím aspoň je to tak postavený, že to komunikuje s tím telefonem a já si myslím, že oni tu svou platformu tak nějak jako potřebujou. No, snad teda. Mimochodem, ještě jsem si vzpomněl, jak jsem tady mluvil o těch dvou prodejích, co oznámili nedávno ty reklamy a ty mapy, tak jakoby kromě toho, že se zbavili takového neúplně výdělečného biznisu, tak oni uzavřeli jakoby partnerství s těma firmama. Docela dost výhodný a docela si myslím, že to je chytrý od nich. To AOL, který přece v Americe ještě nějakou snad sílu má, tak začne používat jako vyhledávač Bing. Takže to je pro ně tržní podíl, to je, myslím, pro ně velmi pozitivní zpráva. Možná se jim proto vyplatil ten biznis prodat reklamní. A ty mapy, tam ta služba Uber, tak používá tuším mapy od Google a tím, že koupila teďka tu technologii od Microsoftu, tak je dost možný, že se na mapy od Google vykašle. A samozřejmě datový podklady může získávat ještě od jiných firm a nemusí vůbec ten Google používat jako takovej, takže... Možná, že Google bude zasažený na dvou frontách tímhle s tím, aspoň trošku. To je fikaný, viď? To je mazaný. A vidím, že z toho moc radost nemáš. Nebo slyším. Je to tak celkem jedno. Jako z českého hlediska reklamy Microsoftu nejsou důležitý a jeho mapy ještě méně. Ani Bing tady není důležitý, že? Ani Bing tu není důležitý. Mohl by být důležitý, ale nechce. Bohužel, no, to je taková ta věc, že oni fakt na to kašlali. Já nevím, proč to dělají. Je to smutný. Tak jo, já myslím, že jsme to nějak probrali dost důkladně, nebo to, co jsme chtěli říct, takže jsme řekli. No a možná za rok si řekneme, jak to dopadlo, protože jako za rok se může stát cokoliv, prostě Windows se nebude prodávat, takže jako Nadella se svolá tým, sejdou se u kulatýho stolu a řeknou, že jako mobilní Windows nemají smysl a zaříznou to. Je to možný, no. A nebo za rok se tady dozvíme, že Microsoft koupil AMD. Asi ne, že? Mimochodem by mě zajímalo, kdo tuhle spekulaci vymyslel, protože ta je jako hodně, hodně mimo. Jako v kontextu toho, že Nadella chce tu firmu zefektivňovat, tak koupit výrobce, který jako je ztrátový, tak nevím, jak by to bylo možné. Ani jako oni sami ten hardware moc nechtějí dělat, že jo, takže oni spíš ten Surface Up bude, to si myslím i s tím Windows Phonem, takže oni spíš chtějí jakoby udělat nějaký to ukázkový zařízení pro ty ostatní výrobce. A když s někým jako nějak dobře spolupracují, tak je to většinou Intel. I když samozřejmě v Xboxu teďka mají jako AMDčko, ale... No, v Xboxu mají AMDčko, ale že jo, jinak známe z historie, jak se vždycky přezdívalo Windows a Intel je Vintel. Vintel, že jo. No. Tak jo, takže... Už vás nebudem unavovat a mějte se hezky. Čau.